شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام به شما عزیزای گلم، بازم بهارتون مبارک. گلگلی های من چی کار میکنین؟ همش مهمونی میرین، مهمون دارین؟ بله، عیدی میگیرین، خوش به حالتون. خیلی خوشحالم که این روزای قشنگم بازم فرصت دادید که بیام پیشتون. اما آقا کلاقه بازم خبر آورده. چی میگی آقا کلاقه؟ چی؟ سارا و ساینا روغنی خواهرای خوبی هن؟ مامان مریم و بابا علی اونا رو خیلی دوست دارن. خب دیگه چی؟ سارا عجله میکنه تو کاراش؟ استراب داره؟ گاهی هم ناخونش رو میجوه؟ نه بابا. چی میگه آقا کلاقه؟ تو مدرسه گویندگی میکنه؟ به به، اجتماعی، مسئولیت پذیره بابا. پس خوبا رو اول بگو. ساینا چی؟ زود رنجی؟ ولی با محبته؟ آهان، گاهی بین حرفی مامانش حرف میزنه. نه نه آقای کلاقه، اینا رو نگو دیگه. این دوتا خواهر گلن، مامانن. آفرین به سارا که اجتماعیه، آفرین به ساینا که محبت داره و به مامان باباشم کمک میکنه. خب بریم سراغ قصه‌مون. یه قصه قشنگ به اسم مسابقه گلهای دریایی. فصل بهار که نزدیک می شد، خورشید بیشتر و گرمتر می تابید. اون وقت آب دریا هم گرمتر می شد و اهالی شهر دریایی شروع می کردن به کاشتن گلهای رنگارنگ دریایی. هر سال توی فصل بهار در شهر دریایی مسابقه برگزار می شد. مسابقه زیباترین گل بهاری. هر کسی که میتونست بهترین و زیباترین و خوش‌عطرترین گل دریایی رو پرورش بده برنده میشد. پولک طلا ماهی طلایی کوچولویی بود که میخواست برای اولین بار تو این مسابقه شرکت کنه، اما نه بلد بود چطور باید گل بکاره، نه بلد بود چطور میشه از گلا نگهداری کنه. برای همین پولک طلایی را افتاد به سمت کوههای آهکی. میگیم برای چی؟ برای اینکه میگفتن اون دور دورا نزدیک کوههای آهکی ماهی پیری زندگی میکنه که راز کاشتن بهترین و زیباترین گلها رو میدونه. پولک طلایی پرسون پرسون خونه ماهی پیر دانا رو پیدا کرد. جلوی در خونه که رسید در زد. صدایی گفت: کیه در میزنه؟ ماهی جواب داد: من ماهی پولک طلاییم. از راه دوری اومدم تا راز کاشتن بهترین گل رو بدونم. ماهی پیر و دانا در رو باز کرد. یه دونه کوچیک به ماهی پولک طلایی داد. توی یه کاغذم چیزی نوشت و گفت: این دونه رو بکار. من دستور رسیدگی به دونه و گلها رو برات نوشتم. هر وقت دونه رو کاشتی این کاغذ رو باز میکنی و به هر چی نوشتم عمل میکنی. ماهی وقتی به خونه رسید بدون معطلی دونه رو توی گلدونی کاشت و بعد کاغذی که ماهی پیر بهش داده بود و باز کرد. توی کاغذ نوشته بود: به دونه‌ای که کاشتی محبت کن تا زیباترین گل رو داشته باشی. ماهی پولک طلایی میدونست که ماهی پیر خیلی داناست و بی جهت حرف نمیزنه. برای همین هر روز با مهربونی به دونه‌ای که کاشته بود رسیدگی میکرد. اما خب ماهیای دیگه همه میگفتن وا، یعنی چی؟ مگه میشه با مهربونی گل زیبایی داشت و توی مسابقه‌ام برنده شد؟ اما بچه‌ها، ماهی پولک طلای ما به حرف‌ها و خنده‌های دیگران کاری نداشت. اون میدونست ماهی پیر کارشو خوب بلده. روزها گذشت. دونه‌ای که ماهی پولک طلایی کاشته بود جوونه زد، رشد کرد و از دل خاک بیرون اومد. یه روز صبح وقتی که ماهی پولک طلایی از خواب بیدار شد و خواست به گیاه توی گلدون سلام کنه، دید گلدونش پر از گل شده. گلای صورتی که خوش رنگ و خوش عطر بودن. حالا ماهی پولک طلایی برای مسابقه زیباترین گل دریایی آماده بود و میدونست گل او حتی به عنوان بهترین گلدون مسابقه انتخاب میشه. گلای قشنگم، دیدین که ماهی پولک طلایی ما چطوری به وسیله محبت و مهربونی گلدونی با گلهای زیبا پرورش داد؟ خدا رو شکر. میدونم که شما دل مهربونی دارید. بی دلیل نیست که شما رو هم خدای مهربون دوست داره، هم بنده های خدا. منم که به عنوان عمه مریم عاشقتونم. مظهر مهربونی شمایی، بهترین گل دنیا شمایین عزیزای دلبندم. خب دیگه وقتمون تموم شد. در ابتدا آقای کلاغه از سارا و ساینا روغنی گفت که چه دخترای خوبی بودن. امیدوارم که اونا همچنان به مامان و بابا خدمت میکنن، کمک میکنن، درساشونم خوب میخونن. منم دوستشون دارم یه عالمه، دقیقاً مثل شما گلگلیا. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.